Розправа на кордоні, випадок, який був. Щоб доповнити картину страхіть, які чинили над народом в нашій місцевості наші російські визволителі в скобках, я хочу писати те, що знаю, що бачив особисто я. Тільки ця подія відноситься ще до воєнного періоду. В 1943 році, коли німці відступали, а разом з ними і їх союзники румуни, страху перед наступом радянської армії, повтікали румуни, які займали під час окупації державні пости. А мирні люди румунської національності, які спокон віків жили на Буковині, залишилися жити на своїй землі, там, де родилися, жили і трудилися, де мали помирати, як і їх батьки і діди. Але з приходом радянської влади на Буковину, коли вже встановився державний кордон між Україною і Румунією, звідкись полізли поміж людьми вістка, що ті з людей румунської національності, які залишилися жити на українських землях, а хотіли би перейти жити в Румунію, можуть це зробити, заявивши про себе в районі, там, у владі. Я описую це так, як я знаю, як це відбувалося. Було це перед весною. Ще десь був сніг, але було вже тепло. Ті люди, які рішилися на те, щоб піти до Румунії, зібралися з усіх сіл у районному центрі селища Глибока, щоб звідти всіма разом, з дозволом від влади, іти на Румунію. Там зібралися тисячі людей. Ніхто з нас не знає скільки, тому що ця подія, яка відбулася, залишилася тайною для всіх, хто того не бачив. Про це ніде не писалося і не оголошувалося. Свій злочин комуністи сховали від обнародування. Районна влада в чолі з комуністами переглянула цих людей, які, я думаю, дали раніше свої заяви, що вони хочуть перейти в Румунію. І це і було все, те, що владі було потрібно, щоб бачити, хто незадоволений радянською владою, а хоче до Румунії. І тоді вони оголосили тисячам, які були зібрані, щоб поверталися додому, тому що їх ніхто через кордон не пропустить. Люди були збиті з пантелику таким обманом, стали обурюватися, домагатися свого права. Бачили себе, що їх так багато, і думали, що вони що значать у очах держави. Думали, що не можуть таку кількість мирного населення перестріляти у мирний час на кордоні. Бо ж обіцяли раніше мирний перехід через кордон. Тим більше, що дотоді з причини переміни власті ще не було повного порядку на кордоні. І нелегально багато дехто переходив туди і звідти сюди. І між цими людьми хтось крикнув: «Ідемо на кордон, нас тисячі, ми мирні люди, ніхто таку кількість мирних людей стріляти не буде». А хтось підтримали це вигуками, і тисячі людей стихійно були охоплені патріотичним підняттям духа і віри в свою правоту, рушили йти в сторону Румунії. А то було недалеко. Від нас до Глибокої, до кордону було 12, а від Кам'янки до Глибокої 8, це 20 кілометрів. І ці тисячі людей тронули пішки пройти це розстояння. Цей похід обречених проходив через наше село Кам'янку, на південь до кордону. Вони несли з собою церковні ікони, хрести, процесії, щоб демонстративно показати, що вони люди мирні. Але нічого не допомогло. Правда, їх попереджували по дорозі офіцери, які їхали на конях, щоб вони поверталися і не йшли на кордон, але люди однаково йшли. Коли вони перейшли ліс і тільки вийшли на широку Липованську поляну, яка ще була далеко від кордону, там вже були установлені кулемети, щоб румунам не було видно, що тут витворяли з їх братами. І там, ще далеко до кордону, їх скосили кулеметами. Декому вдалося втекти лісами, Їх ловили. Була страшна тривога. І у нашому селі, кого зловили на вулиці, всіх арештували. І наших сільських, каменських людей, котрі там не йшли на кордон, але були тоді на вулиці, всіх арештували. А опісля розібралися, хто що є, і українців відпускали. Я дуже добре запам'ятав той день. Звуки кулеметів, які безпощадно косили мирних обманутих людей, було чути до нас, до хати. З нас ніхто навіть з хати не виходив, щоб не арештували і нас. Скільки тисяч там полягло мирних людей, ніхто з нас не знає. Можливо, десь у секретних воєнних архівах є та цифра. Похоронили їх по-злодійськи, воєнні люди, у вириті в лісі траншеї. Ми, місцеві жителі, які були свідками тієї події, і не знали, що ті люди були обмануті. Це вияснилося тільки через 40 років. Ми думали, що їм не потрібно було того робити, але ми всього не знали. А через 40 років один син з зостріляних там людей працював зі мною, разом художником, і розказав мені ось що. Він їздив десь далеко в Росію і в одному місті ночував у готелі. Разом з ним в одній кімнаті ночував ще один похилий віком офіцер у відставці. Вони познайомилися, і той офіцер запитує мого друга, звідки він? А цей говорить, я з Чернівецької області. Той запитує, а з якого району? З Глибоцького, відповідає. А той колишній вояка каже, знаю, знаю ті місця. Я там бував і перерахував майже всі села нашої місцевості, які запам'ятав. І далі каже, а ти, може, знаєш, можливо, чув про ту подію, що відбулася на кордоні в 43-му році. Я учасник тих подій. Ми самі пустили ту брехню між люди, що можна законно піти в Румунію. Нам було потрібно знати, хто не хоче радянської влади. Тільки це і все. Для того ми так говорили, щоб це виявити. І коли ми це взнали, то радили їм повертатися додому. Ми мали з тими людьми справитися по-інакшому, без такого шумного інциденту, але вони нас не послухали і пішли самі на смерть. Нема нічого захованого на цьому світі, щоб не виявилося колись. І цього мого другого художника я водив у ліс на ті місця, де це відбувалося, тому що він з другого села, далеко від того місця, і не знав, де лежить його батько. Там тільки після того, як Україна стала незалежною, поставили Великого Христа і відправили службу священниками, де виступали з промовами старожили про те, що відбувалося там. Ось що є політика, яка це грязна, брудна справа, нищить людей обманом, чим попало. Їм було потрібно тільки взнати, хто незадоволений совєтами. І потім у них би були посудили, поарештували, повідправили по Сибірях. Але ж люди пішли у надії, що вони мирні, їм обіцяли. Ось. І полягли. І це було тайною, це випадково я узнав. І вже зачав людям розказувати через 40 років.